أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 65. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 65. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Nahl suresinin Nimetler suresinin 65. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vallahu enzele mines semai maen. Allah gökten su indirdi. Fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. Ölümünden sonra o suyla yeryüzünü diriltti. Yeryüzüne dirilik kazandırdı. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesmeûn. Şüphesiz ki kulak veren, dinleyen, ilgilenen bir kavim için bütün bunlarda ibretler var, dersler var, ayetler var. Rabbimiz bir önceki ayeti kerimesinde وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ gökten kitabı indirdiğini anlatmıştı. Bu ayeti kerimesinde de gökten suyu indirdiğini anlatıyor. Kitap ve su, her ikisi de birer Allah ayetidir. Kitap metlu bir ayettir, işitsel bir ayettir, kulağa yönelik bir ayettir. Su da görsel bir ayettir, meşhut bir ayettir. Göze yönelik bir ayettir. Her ikisi de gökten inmektedir. Her ikisi de indiği arazi için bereket kaynağı olmaktadır. Rabbimiz mümin kafir ayrımı yapmadan su nimetini herkese sunu verdiği gibi yine mümin kafir ayrımı yapmadan kitap nimetini de tüm kullarına indirivermiş. Ama nedense kafirler Allah'ın kitap nimetine hamd etmedikleri gibi su nimetine de hamd etmiyorlar. Allah'ın gönderdiği su nimetinden istifade ettikleri halde su nimetine hamd etmedikleri gibi o suyun sahibine hamd etmedikleri gibi kitap nimetine de hamd etmiyorlar. Allah'ın gönderdiği bu kitaptan istifade cihetine gitmiyorlar. Bakın Rabbimiz buyurur ki Allah gökten su indirdi, onunla ölümünden sonra yeryüzüne dirilik kazandırdı. Gökten indirdiği su ile yeryüzüne dirilik kazandıran, canlılık kazandıran Rabbimiz, gökten indirdiği kitap nimetiyle de nice kafirleri diriltmiş, nice ölü kalpleri diriltmiş, nice taştan daha katı kalplere dirilik lütfetmiş, canlılık lütfetmiş, o kalpleri eritmiş. İşte Rabbimiz bir önceki ayetinde gökten indirdiği kitap nimetinden söz etmiş, bu ayetinde de su nimetinden söz ediyor. İşte şu anda bütün tabiat ölüm sessizliğine büründü. Ağaçlar yapraklarını döktü, çiçekler soldu, kurudu ve tüm yeryüzü dondu, bir ölüm sessizliğine büründü. Ama bahar mevsimi, Rabbimizin baran-ı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca, Rabbimizin mübarek dudakları tabiri caizse yeryüzünü öpmeye, mübarek feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başlayınca, bir de bakarsınız ki toprakta bir hareket başlamış, bir devinim başlamış, bir canlılık başlamıştır. İşte Rabbimiz gönderdiği su ayetiyle ölümünden sonra böylece yeryüzüne canlılık kazandırmıştır. Bununla tüm mevsim yeryüzündeki kullarına şu mesajı sunmaktadır. Ey kullarım! Ölümünden sonra gönderdiğim su ayetiyle yeryüzünü nasıl diriltiyorsam, ölümlerinizden sonra sizi de aynen öylece dirilteceğim. Kıyamet gerçeğini bu ayetimle anlayın diye her bir dönem Rabbimiz insanlığa bu bilgiyi, bu mesajı sunmaktadır. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesme'ûn. Şüphesiz ki bunda işiten insanlar için, kulak veren insanlar için, Allah'ın ayetlerini dinleyen insanlar için, ilgi duyan insanlar için ibretler var, ayetler var, dersler var. Bir başka nimetinden daha söz edecek Rabbimiz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً. Muhakkak ki sizin için en'amda da ibretler var, dersler var, ayetler var. En'am, surenin başında da ifade ettiğimiz gibi, deve, sığır, koyun ve keçi cinsine Arapçada en'am denir. İşte o hayvanlarda da sizin için ibretler var, dersler var. Nuskikum, sizi sularız, sizi sulamaktayız. Mimma fi butunihi, o hayvanların karınlarından sizi sulamaktayız. Min beyni ferthin ve demin lebenen halisan saigan lişşaribin. O hayvanların karınlarında kanın, irinin, gübrenin arasında öyle muazzam bir fabrika kurduk ki, öyle muazzam bir tezgah imal ettik ki, sabahleyin içtiğiniz o bembeyaz, tertemiz bir bardak sütü size ikram ediyoruz. O hayvanların karınlarından sizi suluyoruz. Şöyle merakla koyunun karnını bıçakla yarsanız, işte kurbanda kesiyorsunuz, yarıyorsunuz. Ne var orada, ne görüyorsunuz? Kanın, irinin, gübrenin dışında başka bir şey görebiliyor musunuz? O kanın, irinin, gübrenin arasında Rabbimiz öyle muazzam bir mekanizma kurmuş ki, öyle muazzam bir fabrika kurmuş ki, sabahleyin içtiğiniz o bir bardak sütü size ikram ediyor. Peki, o koyunun, o ineğin, o devenin karnında o süt nasıl oluşuyor dersiniz? Hayvanlar bizim için otluğa gidiyorlar, meraya gidiyorlar. Orada yiyip içiyorlar. Sonra yedikleri, onlardan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara doğru yöneliyor dışarıya atılmak için. Bir kısmı kan olarak kana karışıyor. Bir kısmı da süt olarak göğüslere doğru yürüyor. Ve Rabbimiz bizim hizmetimize böyle bir nimeti sunuvermiş. Süt öyle muazzam bir nimet ki bizim hem susuzluk ihtiyacımızı gideriyor hem de besin ihtiyacımızı gideriyor. Hem susuzluğumuzu gideriyoruz hem de doyuma ulaşıyoruz. Peygamber aleyhisselam sütü içtikten sonra buyurur ki ya Rabbi bu nimeti bizim için artır diyor. İşte biz o süt nimetine o koyunların, o ineklerin, o develerin karınlarından ulaşıyoruz. Rabbimiz bize böyle bir nimeti sunuvermiş. Eğer Rabbimiz bize böyle bir nimeti sunmasaydı, bizim süt nimetine ulaşma imkanımız olmayacaktı. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَنْعَامِ tettehidûne minhu sekeran ve rizqan hasena. Bir başka nimetinden daha söz ediyor Rabbimiz. Hurmadan ve üzümden bir şıra elde edersiniz. Sarhoşluk verici bir madde çıkarırsınız. Bir de ve rizqan hasena, güzel bir rızık elde edersiniz. Bakın, içkiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen ayet işte budur. Buyurur ki Rabbimiz, hurma ağacının ürününden yani hurmadan ve de üzümden bir şıra elde edersiniz. Sarhoşluk verici bir madde elde edersiniz. Bir de varizgan hasena, güzel bir rızık elde edersiniz. Pekmez gibi, tatlı gibi güzel rızıklar da elde edersiniz. Bakın, bu ayeti kerimede dikkat ettiyseniz Rabbimiz içki için, sarhoşluk verici madde için güzel ifadesini, güzel sıfatını kullanmadı. Ama hurmadan ve üzümden elde ettiğimiz pekmez gibi, tatlılar gibi öteki ürünler için güzel sıfatını kullandı. Müminlerden görüşü keskin olanlar Rabbimizin bu ifadesinden hemen kavrayıp içkiyi terk ettiler. Ama öteki Müslümanlar içki içmeyi sürdürdüler. Çünkü bu ayette kesin içkinin yasak olduğuna dair bir hüküm yoktu. Kimi Müslümanlar içki içmeyi sürdürdüler. İkinci bir merhalede Rabbimiz kullarına şöyle buyuracaktı. Ey kullarım, içkide sizin için faydalar da zararlar da vardır ama bilesiniz ki ondaki zararlar faydalarından daha çoktur ayeti gelince Müslümanlardan görüşü keskin olanlar hemen içkiyi terk ettiler. Madem ki içkinin zararı faydasından çokmuş, öyleyse biz bunu terk ediyoruz dediler. Kimi Müslümanlar yine içkiyi terk ettiler ama yine kesin bir yasak hüküm olmadığı için kimileri içki içmeye devam etti. Üçüncü bir merhalede Rabbimiz şöyle buyuracak. Ey kullarım! Ne dediğinizi, ne söylediğinizi, ne okuduğunuzu bilemeyecek kadar sarhoş iken, şuurunuz yerinde değilken namaza yaklaşmayın. Bakın dikkat ederseniz bu ayette de namazın dışında içebilirsiniz hükmü vardı. Kesin yasak gelmemişti. Bu ifadeden sonra keskin görüşlü Müslümanlar hemen içkiyi terk ettiler. Ama bir kısmı da içki içmeyi sürdürdü. Ve nihayet dördüncü bir merhalede Rabbimiz kesin içki yasağını bildiren ayetini gönderdi. Ey Müslümanlar, içki yasaktır dedi. Kesin hüküm gelince artık bütün Müslümanlar içkiyi terk ettiler. Allah'tan gelen bu hükümden sonra Medineli Müslümanlar evlerindeki içki küplerini döktüler, içki kaplarını döktüler. Hatta Hazreti Ali Efendimiz gibi kimileri, vallahi Rabbimin içki yasağını öğrendikten sonra benim bir tarlam olsa, o tarlaya bir damla şarap dökülse artık ben o tarlaya tohum atmam, o tarladan ürün kaldırmam diyecek. Kimi Müslümanlar, vallahi ben içki yasağını öğrendikten sonra şu benim elim bundan sonra içki kadehine gitse ben o eli vücutumda bir uzuv olarak taşımam, onu keser atarım diyecek. Böylece Müslümanlar tümüyle içkiyi terk etmiş olacaklar. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz içkiyle alakalı ilk ifadesini kullanıyor. Ey Müslümanlar, sizler hurmadan ve üzümden şıra çıkarırsınız, bir de güzel rızıklar elde edersiniz buyurdu. İçki için güzel ifadesini, güzel sıfatını kullanmayan Rabbimiz, o ürünlerden elde ettiğimiz işte pekmez gibi, tatlılar gibi nimetler için güzel sıfatını kullanıverdi. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâkilûn. Bütün bunlarda aklını kullanan insanlar için, bu ayetleri kavramak için aklını devreye sokan insanlar için, akıllılar için ayetler var, ibretler var, dersler var. Bir başka nimetini de şöyle gündeme getirecek Rabbimiz. وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ. Rabbim arıya vahyetti. Allah arıya vahyetti. Peygamberlerine vahyeden Rabbimiz, göklere yere vahyeden Rabbimiz, şimdi de arıya vahyettiğini anlatıyor. Allah arıya vahyetti. Peki ne demiş Rabbimiz arıya? اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَارُشُونَ Ey arı, dağlarda, ağaç kovuklarında ve de insanların yaptığı kovanlarda kendin için bir ev edin. Kendin için bir ev edin, bir ev kur. Ama bu ev sadece sana ait bir ev olsun. O eve sadece sen girip çık. Senden başka hiç kimse o eve girmesin, giremesin. Bunu şunun için söyledim. Bu konuda uzman birisi, bal işini, arı işini çok iyi bilen birisi merak etmiş, demiş ki, yahu yeryüzünde en büyük matematikçilerin, en büyük fizikçilerin bile yapamayacağı bu bal işini, bu hendeseyi, bu peteği arı nasıl yapıyor? Ben arının bu sırrına vakıf olacağım diye camdan şeffaf bir kovan yapar, içine bir arı kor ve dışarıdan gözlemlemeye başlar. Acaba arı bu bal işini nasıl yapıyor? Ben bunu mutlaka öğreneceğim diye şeffaf camdan dışarıdan görülebilen bir kovanın içine arıyı kor ve dışarıdan gözlemlemeye başlar. Allah'ın hikmeti, o kovanın içine giren arı bal yapmaya başlamadan önce kovanı şöyle içeriden bir sıvama yapar, dışarıdan görünmez hale getirdikten sonra bal yapmaya başlar ve dışarıdaki de havasını alır. Bakın Allah diyor ki, dağlardan, ağaç kovuklarından ve insanların yaptığı kovanlardan ey arı kendine bir ev yap, bir ev edin. Devam ediyor Rabbimizin arıya vahyi. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Sonra her bir üründen, her bir bitkiden, her bir ağaçtan, her bir çiçekten ye, bal topla. Hüzme hüzme bal topla. فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلَا Sonra da boyun bükerek Rabbin gösterdiği yollardan evine dön, yani kovanına dön ve karnındaki balı o kovana boşalt, kullarımın hizmetinde ol. Kullarıma bal ikram et. İşte Rabbimiz arıya böylece vahyetti. Yahrucu min butuniha, o arının karnından çıkar şarabun muhtelifun elvanuhu, çeşitli renklerde her bir bölgenin karakteristik özelliğine göre çeşitli renklerde o arı size bal yapmaktadır. Fihi şifaun linnas, o arının size sunduğu balda insanlar için şifa vardır, şifalar vardır. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun, işte tefekkür eden, düşünen, aklını kullanan insanlar için bunda da ibretler var, ayetler var, dersler var. Evet, arı hangi mektepten mezun oldu ki bu işi yapabiliyor? Arı hangi fakülteyi bitirdi ki bu hendeseyi gerçekleştirebiliyor, bu bal yapım işini gerçekleştirebiliyor? Demek ki bu işi arı yapmıyormuş. Arıya onu empoze eden Rabbimizmiş. Bir içgüdü olarak arıya onu emreden, bir vahiy olarak arıya onu emreden Rabbimizmiş ve Rabbimizin gösterdiği yollardan, planı projesi Allah'tan olmak kaydı şartıyla arı şu anda bize bal yapıyor. Bakın dikkat ederseniz Allah'tan bu emri aldıktan sonra arı Adem Aleyhisselam döneminden şu ana kadar bu görevini zerre kadar ihmal etmeden, Allah'ın kendisine yüklediği o rolü zerre kadar ihmal etmeden, Allah'a karşı gelmeden, Allah'ın yasasına ters düşmeden insanlığa bal sunmakta, bizim iştahımıza bal ikram etmektedir. Arı Allah'a itiraz edemiyor. Arı Allah'ın çizdiği yörüngenin dışına çıkamıyor. Ama insanlar zaman zaman kendilerini binane zannediyorlar da Allah'a kafa tutmaya, Allah'ın kendileri için belirlediği sistemin dışına çıkmaya, Allah'ın kendileri için belirlediği programın dışında hareket etmeye kalkışıyorlar. Vallahu halakakum, sizi Allah yarattı. Bakın dışımızdaki nimetleri anlatırken Rabbimiz birdenbire bize dönüverdi. Niye? Bizi uyarmak için. Ey kullarım, sakın ha şu dışınızda istifade ettiğiniz nimetleri kendinizden filan sanmayın. Başkalarından filan sanmayın. O nimetlerin tamamı benden olduğu gibi siz de bendensiniz. Sizi yaratan da benim. Vallahu halakakum, sizi Allah yarattı. Varlığınızı Allah'a muhtaçsınız. Thumme yetevaffakum, belli bir süre bu dünyada ecelleriniz doluncaya kadar yaşattıktan sonra sizi öldüren de Allah'tır. Sizi öldürecek olan da Allah'tır. Yani hayatınız da Allah'tan, mematınız da Allah'tan. Thumme yetevaffakum ve minkum men yurattu ila erzelil umuri likey la ya'leme ba'de ilmin şey'a. Sonra kimilerinizi ömrünün en erzel dönemine kadar yeryüzünde yaşatırız. Ömrünün ihtiyarlık dönemine kadar ona bu dünyada müsaade ederiz. Niye böyle yaparmış Allah? Yani 80, 90, 100 yaşlarına kadar kimilerimizi niye öldürmez, o kadar uzunca yaşatırmış? Bakın şunun için yaparmış Allah onu. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Önceki bildiklerinizi bilmez hale gelesiniz diye. Bildiğiniz önceki bilgileri bilemez hale gelesiniz diye. Var mı etrafınızda böyle 70, 80, 90 yaşlarında birisi? O zaman bu ayetin ne anlama geldiğini anlarsınız. Onun bir Allah ayeti olduğu gerçeğini o zaman anlarsınız. Benim anam vardı, 3 yıl önce vefat etti, 98 yaşına kadar yaşadı. Bildiklerini bilmez oldu, beni bile tanımaz oldu. Ben eve geldiğim zaman çocuklara diyordu ki, susun çocuklar, dedemiz geldi, dedemiz geldi diyordu. Beni dede zannediyordu. Öyle bir an geldi ki, benim bir kızım var, bulun gelin diye çıkartmaz etti. Hanımı dışarı götürdüm, arabayla getirdim. Ana, kızını buldum geldim dedim. Her gün yanındaki gelini, vay kızım yıllardır görüşmüyoruz, neredesin diye benim hanımla kucaklaşıp sarılmaya başladı. Yani 90 küsür yaşlarında bildiklerini bilmez oluverdi. İşte bu bir Allah ayetidir. Sizler de şu anda çevrenizde bu gerçeği görmektesiniz. Allah bildiklerini bilmez hale gelsinler diye kimilerini erzelil umur dediğimiz ömrünün en ihtiyarlık çağına, en rezil dönemine ulaştırıveriyor. İnnallâhe alîmun kadîr, şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, bilgi kendisinden olandır, bilgisi tam olandır ve her şeye güç yetirendir, her şeyi takdir edendir, her şeyin ölçüsünü ve ölçüsünü koyandır, her şeyin ölçüsünü vaz edendir. Bir başka nimetinden daha söz edecek ama bu ayeti biraz ağır ağır inşallah iyi tanıyalım. Şu ana kadar iyi dinlemediniz anlamına söylemiyorum ama bu ayeti, şu okuyacağım ayeti biraz daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bakın Allah diyor ki, وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Allah rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Allah rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Kiminize çok verdi, kiminize az verdi. Kiminizi zengin yaptı, kiminizi fakir kıldı. Bunu yapan Allah'tır. Bu konuda hiç kimsenin elinde yetki yoktur. İstediklerine çokça veren, istediklerini azla imtihan eden Allah'tır. Unutmayın, rızık konusunda kimsenin müdahalesi yoktur. Bu konuda Allah yetkiyi elinde tutuyor. Yani zenginleriniz, çok verilenleriniz, sakın ha sakın biz kafayı çalıştırdık da çok verildi, çok mülke ulaştık filan sanmayın. Az verilenler de biz başarısız olduğumuz için az verildi demeyin. Ya da çok verilenler, biz Allah'ın sevgili kulları olduğumuz için Allah bize çok verdi. Az verilenler de Allah bizi sevmediği için bize az verdi falan demesinler. Allah o kadar güzel söylüyor ki, Allah rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Kiminizi zengin, kiminizi fakir kıldı. Niye? zenginler fakirlerle imtihan edilsin diye, fakirler de zenginlerle imtihana çekilsin diye. Bakın ifadenin bundan sonrası çok daha enteresan. Allah diyor ki, فَمَلَّذ۪ينَ فُدِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَى. Şu benim çok verdiklerim, şu benim zengin kıldıklarım, ellerinin altındaki cariyelerine, kölelerine, yetimlere, fakirlere, öksüzlere, muhtaçlara, miskinlere, garibanlara vermiyorlar ki, rızık konusunda, rızıkları kullanma konusunda onlarla eşit hale, müsavi hale gelmiş olsunlar. Birkaç manası var bu ayetin. İnşallah ben ağır ağır demeye çalışacağım. Birinci manayı şöyle söyleyeyim. Ey insanlar, bizim elimizdekilere cariyelerimiz ortak değildir. Bizim mallarımıza kölelerimiz ortak değildir. Bizim mallarımıza çevremizdeki Allah kulları ortak değildir. Bu mallar, bu mülkler bizimdir diyorsunuz. Peki kendinize tanıdığınız bu yetkiyi, bu özgürlüğü Allah'a niye tanımıyorsunuz? Allah'ın mülkünde ortağı olduğunu niye söylemeye çalışıyorsunuz? Kendi mülklerinize kimseyi ortak etmiyorsunuz da Allah'ın mülkünde Allah'a niye ortaklar kabul ediyorsunuz? Yani mülk Allah'ınsa niye ona birilerini şirk koşmaya kalkıyorsunuz? Filanlar falanlar da Allah'la birlikte yetkilidir diye niye Allah dışında başka varlıklara tapınmaya kalkıyorsunuz? Kendi mülkleriniz konusunda kimseyi ortak kabul etmiyorsunuz da Allah'ın mülkünde Allah'a niye ortaklar izafe etmeye kalkıyorsunuz? Ayetin bir manası budur. Bir ikinci manası da diyor ki Allah, bakın bu ayeti kerimede, benim çok verdiklerim az verdiklerime vermiyorlar ki o rızıkları kullanma, o rızıklardan istifade noktasında az verdiklerimle çok verdiklerim müsavi hale gelsinler, eşit hale gelsinler. Anladınız mı? Biraz açayım. Bu ayeti kerimesinde Allah diyor ki, ey kullarım, mallarınız, mülkleriniz konusunda sınırsız yetki sahibi değilsiniz. Mallarınız, mülkleriniz konusunda mutlak hak sahibi değilsiniz. Mukayyet bir hak sahibisiniz. Neyle kayıtlı? Beni dinlemekle kayıtlı. Benim istediğim yerden kazanıp benim istediğim yerde harcamakla kayıtlı olarak mallarınız üzerinde hak sahibisiniz. Sınırsız ve mutlak hak sahibi değilsiniz. Ben size çok verdiysem çok verdiklerim az verdiklerime harcamak zorunda. Allah bana çok verdiyse benim ailem var, onlara harcama yapmak zorundayım. Çoluk çocuğuma harcama yapmak zorundayım. Çevremde yetimler var, çevremde öksüzler var, çevremde yolcular var, yolda kalmışlar var, çevremde miskinler, fakirler var. Ben onlara da harcamak zorundayım ki o nimetlerin kullanımı noktasında onlarla müsavi bir noktaya geleyim, eşit bir noktaya geleyim. Yani bakın, ben kendi harcamalarımı, hayat standardımı o garibanlara doğru indirmeliyim, harcamalarımı azaltmalıyım, lüks bir hayattan vazgeçmeliyim, harcamalarımı asgariye indirmeliyim, onlara doğru kendi hayat standardımı indirmeliyim. O yetimleri, o öksüzleri, o fakirleri de onlara vererek onların hayat standartlarını kendime doğru çekmeliyim. Böylece aradaki uçurumlar kalkmalı. O rızıkların paylaşımı noktasında, o rızıklardan istifade noktasında onlarla ben müsavi hale gelmeliyim, eşit hale gelmeliyim. İşte Allah bunu istiyor. Eğer Allah bana sadece kendi aileme yetecek kadar bir rızık vermişse, ben ailemi doyururum, biraz da infak ederim, benim sorumluluğum biter. Ama Allah birilerine 10 aileye yetecek kadar rızık vermişse, o 10 aileden sorumludur. 10 ailenin evlenmesinden, 10 ailenin yemesinden, içmesinden, giyiminden, kuşamından o kişi sorumludur. Niye? Çünkü ona 10 aileye yetecek kadar bir rızık vermiştir Allah. Kimilerine 100 aileye yetecek kadar bir rızık vermişse Allah, O da o 100 aileden sorumludur. Kimilerine 1000 aileye yetecek kadar bir rızık vermişse Allah, o da 1000 aileden sorumludur. Öyleyse bu ayeti bilen birisi yeryüzünde çok daha fazla zengin olma derdine düşmez değil mi? Niye? Çünkü ben istediğim gibi bir hayat yaşayamayacaksam, israflı, deptebeli, şaşalı bir hayat yaşayamayacaksam, meşru dairede kendi evime harcadıktan sonra kalanları çevremdeki insanlara aktaracaksam, o zaman çok fazla zengin olup da bir yığın insanın yükünü, sorumluluğunu yüklenmemin bir anlamı kalmaz değil mi? Herkese Allah ne kadar rızık vermişse o kadar insanın sorumluluğunu onun omuzlarına yüklemiş demektir. Bakın bir örnek vereyim, biraz daha net anlaşılsın. Benim sanayici bir arkadaşım vardı. 30 yıldır tanırım. 20 kadar işçi çalıştırıyordu dükkanında, iş yerinde. 30 yıldır tanırım. Bugüne kadar o arkadaş kadar dükkanında çalıştırdığı elemanlarına iyi davranan bir insan görmedim. Tamam, benim tanımadığım birileri de vardır ama ben görmedim. İşçilerine dolgun maaş verir, bayramlarda mutlaka ikramiye verir. İşçilerinden birisinin kendisi ya da hanımı ya da çocuklarından birisi hasta olmuşsa arabasıyla hastaneye kadar götürür, tedavi ettirir. O kadar iyi davranan bir insanı bugüne kadar görmedim. 30 yıldır bu arkadaşı tanırım. 30 yıl içinde bu arkadaşın arabası arttı, arabasının modeli değişti. Evi arttı, daireleri arttı, arsaları arttı, parası pulu arttı. Ama 30 yıldır onun dükkanına gidip gelen işçilerin birçoğunu tanıyorum. Hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyorlar. Peki bunun arabaları artarken, arabaları lüksleşirken, evleri, apartmanları artarken, serveti artarken ötekiler niye 30 yıldır hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyorlar? Bir araba bile alamadılar, bir ev sahibi bile olamadılar. Peki burada bir yanlışlık yok mu? Burada bir sakatlık yok mu? Var tabii. Üstelik o arkadaş altında bir Mercedes, dükkanına da çok az uğrar. Peki bu birikim kimden? Bu birikim dükkanda çalıştırdığı insanların, elemanların alın teri değil mi? Evet. Peki bunun arabaları, bunun evleri, bunun arsaları, bunun paraları artarken ötekilerin niye bir evi yok? Niye hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor? Bakın ey Müslümanlar, burada bir zulüm var. Bir taraftan insanlar efendim işte bu devletin biçtiği asgari ücret zulümden başka bir şey değildir diye hem reddediyorlar hem de bu devletin ortaya koyduğu asgari ücret simidine yapışmaya, sarılmaya çalışılıyorsa burada bir adaletsizlik var, burada bir zulüm var demektir. Öyle değil de onları da ortak etseniz ya da en azından her birerinin birer araba, birer ev sahibi olabileceği biçimde bir uygulama yapsanız daha güzel olmaz mı? Geçenlerde bir Müslüman duydum, her yıl hacca ve umreye gidiyormuş. Dükkanındakilerden birkaç tanesiyle görüştüm, hepsi adama lanet okuyor, bizim hakkımızı vermiyor diye. Adamı gördüm, dedim ki ya arkadaş, vazgeç şu umreye gitmekten, bir kere hacca gittiysen, bir kere umreye gittiysen vazgeç, şu insanların lanetini aldığın sürece umren de kabul değil, haccın da kabul değil, git onlara harca. Afganistan'a, Çeçenistan'a yardım göndereceğine dükkandaki insanların yüzünü güldür, onları birer ev sahibi, birer araba sahibi yap. Yani kendi hayat standardını onlara doğru, onlarınkini de kendininkine doğru çekerek aradaki uçurumları kaldır dedim. İşte bakın bu ayeti kerime bize bunu anlatıyor. Düşünün şu anda yeryüzünde işte 1000 tane aileden söz ediyorlar. 1000 tane mi, 10.000 tane mi, neyse aileden söz ediyorlar. Tüm dünya insanlığının rızkı onlarda toplanmış. Tüm dünya insanlarının rızkına sahip olan 1000 tane aile varmış yeryüzünde. Yani onlar Allah'ın yeryüzüne indirdiği o rızıkları bloke ettikleri için yeryüzünde insanlar açtır, yeryüzünde insanlar fakirdir, yeryüzünde insanlar garibandır. Esasen önceki derslerimde de söyledim, rızık konusunda problem yok. Allah insanlara, tüm yeryüzü insanlığına yetecek kadar rızık indiriyor ama problem paylaşım konusunda. Birileri akıllılık ediyor, şu işi de yapayım, şu işi de yapayım, şu işi de yapayım. biriktirdikçe biriktiriyor, yığdıkça yığıyor ve insanlara harcamıyorsa, insanlara infak etmiyorsa, o zaman işte Rabbimizin bu ayeti kerimesine ters düşüyorlar. Allah diyor ki, Efe bi ni'metillahi yechadun. Söyleyin ey insanlar, bile bile Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Bakın insanlardan kimileri ben bunları anlattığım zaman şöyle diyorlar. İyi de ben çalışıp çabalarken o yetim neredeydi? O fakir neredeydi? O da kazansa olmaz mıydı? Asla ben bu malıma kimseyi ortak etmem. Ben bu mülküme kimseyi ortak etmem. Kimseye vermek zorunda değilim. Peki ey zavallı adam, aynen Allah da senin gibi yapsaydı. Bu nimetler benimdir. Güneş benimdir, süt benimdir, et benimdir, yumurta benimdir. Şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetler benimdir. Ben mülkümü kimseye ortak etmiyorum. Ben nimetlerimi size vermiyorum deseydi, aynı özgürlüğü Allah'a tanısaydınız, şu anda istifade ettiğiniz nimetlerin hangi birisine ulaşabilecektiniz? Bakın Allah son derece açık ve net bir biçimde buyuruyor ki, Efe bi ni'metillahi yechadun. Ne oluyor? Bile bile Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Yani Allah'a tanımadığınız özgürlüğü kendinize tanıyarak böylece şirke düşmek mi istiyorsunuz? Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen. Bir başka nimetinden daha söz ediyor Rabbimiz. Allah sizin enfüsünüzden, sizin cinsinizden, sizin için eşler yarattı. Ne için yaratmış Allah eşleri? لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. Onda sükunet bulasınız diye, onda sakinleşesiniz diye, onda doyuma ulaşasınız diye, onunla eksiğinizi tamamlayıp bir huzura, bir sükune kavuşasınız diye Allah sizin cinsinizden eşler yarattı. Adem'i yarattı, onun cinsinden karşısında Havva'yı yarattı. İşte Ademleri yarattı, onların cinsinden Havva'ları yarattı. Erkek ve kadın birbirini tamamlayan bir bütünün iki parçasıdır. Sadece Havva insan değildir Ademsiz, sadece Adem insan değildir Havvasız. Bunun ikisine birden İslam insan der. Sadece kadın insan değildir erkeksiz, erkek de sadece insan değildir kadınsız. Bunun ikisine birlikte İslam insan der. Öyle değil mi? Bir adaya 100 tane kadın koyun, hiç erkek koymayın. 100 yıl sonra gidip bakın, orada hayat yoktur. Yine bir adaya 100 tane erkek koyun, hiç kadın olmasın. 100 yıl sonra gidip bakın, orada hayat bitmiştir. Niye? Çünkü ne tek başına kadına insan denir erkeksiz, ne de tek başına erkeğe insan denir kadınsız. Bir elmanın iki şakı gibi dedim. Ne bu şakına elma denir, ne bu şakına elma denir, ikisine birlikte elma denir değil mi? Bunu şunun için söyledim. Kafir dünyanın problemlerini İslam dünyasına taşımaya hakkımız yoktur. Şu anda kafir dünyada bir kısım tartışmalar aldı başını gidiyor. Kadın mı üstün erkek mi? Kadın hakları, erkek hakları. İslam kadını erkekten, erkeği kadından ayrı düşünmez ki o mu üstün, beriki mi alçak, onun münakaşasına girsin. İslam'da kadın erkekle aynıdır, birdir. Bir bütünün iki parçasıdır. İşte bakın Rabbimiz diyor ki, sizin cinsinizden, sizin enfüsünüzden, onda sükunete ulaşabileceğiniz, doyuma ulaşabileceğiniz eşler yarattı. Erkek için kadın, kadın için de erkeği yarattı Rabbimiz. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَهُ. Sonra da o eşlerden çocuklar, oğlanlar, kızlar ve torunlar var etti. Ve razakakum minat tayyibat. Böylece Rabbiniz size güzel rızıklar sundu. Bu ayetten anlıyoruz ki erkek için kadın bir rızıktır. Kadın için erkek de bir rızıktır. Hem baba hem anne için çocuklar birer rızıktır. Torunlar birer rızıktır. İşte Rabbimiz size bu güzel rızıkları lütfetmiştir. Şimdi söyleyin bakalım. Efe bil batili yu'minune ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Söyleyin Allah aşkına. Batıllara inanıyor da Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Batıllara inanıyor da batıllar peşinde bir hayat yaşıyorsunuz da Allah'ın nimetlerine karşı nankörce bir tavır mı takınıyorsunuz? Böylece وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah berisinde bir kısım varlıklara ibadet mi ediyorsunuz? Şu müşrikler, şu zavallı insanlar bunca Allah nimetini görmezden gelerek bu nimetlerin sahibine kulluğu diskalifiye ederek وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah berisinde bir kısım varlıklara ibadet ediyorlar. Allah dununda, Allah berisinde bir kısım varlıklara dua ediyorlar. Onlara sığınıyorlar. Onların yasalarını Allah yasalarının önüne geçiriyorlar. Onların arzularıyla Allah'ın arzuları çatıştığı zaman onların arzularını başlarına tac yapıp Allah'ın arzularını ayaklarının altına almaya çalışıyorlar. Bir kısım zavallı acizlere kulluk ediyorlar. Ma la yemliku lehum rizqan mines semawati vel ardı şey'a. Söyleyin, onlar o tapındığınız varlıklar, o bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ey falan, ey filan diye dua edip yardıma çağırdığınız varlıklar, göklerden ve yerden zerre kadar size bir rızık indirme imkanına, iktidarına, gücüne sahipler mi? Söyleyin Allah aşkına, bunaldığınız, daraldığınız zaman gökten iki damla yağmur indirebilecek birilerini tanıyor musunuz? Yok değil mi? Acıktığınız zaman yerden bir tek buğday tanesi bitirebilecek birileri var mı yeryüzünde? Yok değil mi? Ne oluyor o zaman? Göklerden ve yerden zerre kadar bir rızık sağlamaya, bir rızık indirmeye güç getiremeyen şu zavallı varlıklara nasıl kulluk etmeye, nasıl onlara dua etmeye, nasıl onlara itaat etmeye kalkışıyorsunuz? وَلَا يَسْتَطِعُونَ Onların hiç güçleri de yok, hiçbir şeylere güçleri de yetmez. فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Sakın ha ey insanlar, Allah'a misaller getirmeyin, Allah'a örnekler getirmeye kalkışmayın. Çok enteresan bir ifade. Bakın inşallah biraz ağır ağır söyleyeyim. Ey insanlar, Allah'a örnekler getirmeye, Allah'a örnekler bulmaya kalkışmayın. Allah'a denk misaller bulmaya kalkışmayın. Nasıl? İnsanlar diyorlar ki, efendim, bir müdürden bitecek bir işimiz var. O müdüre yaklaşabilmek için, o müdürün sevdiği, saydığı, beğendiği, korktuğu, saygı duyduğu insanları aracı olarak kullanıyoruz da, Allah'a yaklaşabilmek için de, Allah'ın rızasını kazanabilmek için de bir kısım aracılar kullansak ne olur? Yani bir kısım insanların eteğinden yapışsak, tevbemizi onlara yapsak, kulluğumuzu onlara yapsak, onlar aracılığıyla Rabbimize yaklaşmaya, Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışsak olmaz mı? Olmaz diyor Allah. Allah'a misaller getirmeyin. Allah'a örnekler bulmayın. Allah kimseye benzemez ki. O müdürü Allah'a niye örnek getiriyorsunuz? Allah'ı müdür gibi niye kabullenmeye kalkıyorsunuz? Çünkü o müdüre tamam, sevdikleriyle, korktuklarıyla torpil yaptırabilir, o müdüre yaklaşabilirsiniz ama çünkü o müdürün zaafları vardır, sevdikleri vardır, hatırından çıkamayacakları vardır, korktukları vardır, beğendikleri vardır, üzerinde hatırı olanlar, minnet duydukları vardır. Peki Allah'ı nasıl o müdüre benzetebilirsiniz? Allah kimden korkar da? Allah kime minnet duyar da? Allah'ın üzerinde kimin etkisi ve yetkisi var da? Allah kimden çekinir de? Yapmayın öyle. Allah'a misaller getirmeye, örnekler bulmaya kalkışmayın. Olmadı, oturmadı bu örnek. Hiç de hoş olmadı. Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylemiyorlar mıydı? Putlara tapınıyorlar. Müslümanlar onları yargılayıp sorguladıkları zaman, ya kim bu putlar, neci bunlar? Bunlar gerçekten Tanrı mı? Bunlara nasıl tapınıyorsunuz? Bunlara nasıl dua ediyorsunuz? Bunlara nasıl kurbanlar takdim ediyorsunuz dendiği zaman, bakın Kur'an'da Allah anlatıyor. Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ya biz bu putlara Allah diye tapınmıyoruz ki. Biz bunların Tanrı olmadığını biliyoruz. Biz Allah'ı biliyoruz. Biz Allah'a iman ediyoruz. Ama Allah çok yüce bir varlık olduğu için, direkt ona dua etme imkanımız olmadığı için, direkt onunla iletişim kurma imkanımız olmadığı için, direkt ona ibadet etme imkanımız olmadığı için Bu putları Allah'la kendi aramızda aracı kabul ediyoruz. Bunların rızasını kazanmakla Allah'ın rızasını kazandığımıza inanıyoruz. Bunlara yaptığımız dualar ve kullukları Allah'a yapmış kabul ediyoruz. Bunlar bizim ibadetlerimizi, kulluklarımızı, tevbelerimizi Allah'a sunuyorlar. Kabul ya da red, Allah'tan bize cevabı bunlar getiriyorlar. Bunlar aracıdır diyorlardı. Biz de öyle yapmayalım. Allah'la kendi aramıza bir kısım kulları, bir kısım acizleri sokup da müdüre benzetmeyelim Allah'ı, amire benzetmeyelim Allah'ı. Bakın diyor ki Rabbimiz, فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah'a böyle örnekler, misaller getirmeyin. Allah şöyle olmalı. Benim bildiğim Allah şunlara şunlara karışmamalı. Yahu Allah'ın bu kadar işinin gücünün arasında benim düğünüme karışmasını nasıl kabul edeyim ben? Düğüne de karışacak değil ya Allah. İşte düğünde adetler, töreler oynarız, içeriz vesaire. Düğüne de karışacak değil ya Allah. Ya da bu kadar işinin gücünün arasında benim kılık kıyafetime de karışır mı Allah? Yani Allah şuna şuna karışır, şuna şuna karışmaz demeye kalkışmayın. Ya da benim bildiğim Allah'ın kitabı şöyle olmalı. Benim bildiğim din hayatın şu bölümlerine karışmamalı. Benim bildiğim peygamberin hayatının şu bölümleri bizi bağlar, şu bölümleri bizi bağlamaz gibi Allah konusunda misaller, örnekler getirmeye kalkışmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Şunu kesinlikle bilesiniz ki ey insanlar, Allah bilir, siz bilmezsiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ Allah bilir ve entum la ta'lemun, siz bilmezsiniz. Öyleyse ey insanlar, unutmayın, siz Allah bilgisine muhtaçsınız. Allah bilgisi olmadan bir adım atmanız bile mümkün değildir. Allah bilgisi olmadan bu dünyada Müslümanca bir hayat yaşamanız mümkün değildir. Allah bilgisine ulaşmadan sizin cennete ulaşmanız mümkün değildir. Sizler Allah bilgisine muhtaçsınız. Çünkü siz bilmezsiniz, Allah bilir. Ama maalesef şu anda görüyoruz ki insanlar, insan bilgilerine verdikleri değeri Allah bilgisine vermiyorlar. İnsan bilgilerine ulaşmak için ayırdıkları zamanı, ayırdıkları parayı Allah bilgisine ulaşmak için ayırmıyorlar, harcamıyorlar. Matematik öğrenmek için insanlar para harcıyor, zaman ayırıyor. Bilgisayar öğrenmek için insanlar zaman ve para harcıyor. Tarih öğrenmek için, kimya öğrenmek için, fizik öğrenmek için, muhasebe bilgisi öğrenmek için insanlar para ve zaman harcıyorlar ama Kur'an sünnet bilgisi öğrenmek için ne zaman harcayan var ne de para ayıran var. İnsan bilgilerine güvendiği kadar bugünün insanları Allah bilgisine güvenmiyorlar, Allah bilgisine değer vermiyorlar. Siz bilirsiniz. Öyle yapmayın. Bakın Allah bir örnek verecek. İnsan mı daha üstün Allah mı? İnsan bilgileri mi daha üstün Allah bilgisi mi? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde çok net anlatacak. Şöyle buyuruyor. Zaraballahu meselen abden memluken. Allah birinin kölesinden örnek verdi. Bir köle düşünün, özgür değil, hürriyeti yok. Birinin kölesi, bir efendinin kölesi, bir insan düşünün. La yakdiru ala şeyin. Hiçbir şeye gücü yetmeyen, özgürlüğü de olmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir efendinin kölesini düşünün. İkinci bir insan daha düşünün ki, وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا Biz ona katımızdan bir güzel rızık verdik, nimet verdik ona. Nimet sahibi özgür. Hem kendisi özgür, hem de elinde nimetleri var. Ama Allah ona güzel bir rızık da vermiş, yani vahiy bilgisi vermiş. O nimetlerin sahibini bilmiş, o elindeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu anlamış ve o elindeki nimetlerini, o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah yolunda infak ediyor. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا Açık ve gizli, gece ve gündüz Allah'ın kendisine verdiği o malları, mülkleri, o nimetleri Allah yolunda Allah kullarıyla paylaşan, yani infak eden ikinci bir insan daha düşünün. Hel yestevun, bu ikisi hiçbir olur mu? Soruyor bakın Allah. Bir köle düşünün ki hiçbir şeye gücü yetmiyor, özgür de değil, mülkü de yok. Zaten kendisi mülk, bir efendinin kölesi. İkinci bir insan daha düşünün ki Allah ona vahiy bilgisi vermiş, tüm rızıkların kadri kıymetini bilmiş, elindekilerin Allah'a ait olduğunu anlamış o vahiy bilgisi sayesinde o elindekileri Allah kullarıyla paylaşıyor. Böyle iki insan düşünün. Bu iki insan hiç birbirine müsavi olur mu, denk olur mu? Elhamdülillah. Elhamdülillah ki nasıl ki bu iki insan bile birbirine denk değilse Allah kullarına asla denk olamaz. Mülkün sahibi olan Allah, mülk olanlara hiç denk olur mu? Biz hepimiz mülküz. Biz hepimiz mülküz. Allah'ın mülküyüz. Malikimiz Allah'tır, sahibimiz Allah'tır. Söyleyin şimdi, mülk olanların sahte rububiyeti Allah'ın gerçek rububiyetiyle denk olur mu? Mülk olan insanların sahte egemenlik iddiası, gerçek mülkün sahibi olan, gerçek egemenliğin sahibi olan Allah'ın egemenliğine denk olur mu? Bir düşünün. Bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, bilgisi tam olan, Allah'tan gelen bir bilgi, cahilin cahili olan insanların bilgisine hiç denk olur mu? Aklınız yok mu sizin? Bu gerçeği anlamıyor musunuz? Bundan sonra bir örnek daha verecek. İkisi birlikte, ikisinin üzerinde inşallah birkaç cümle daha söyleyeceğim. Ve daraballahu meselen raculeyni. Yine Allah iki insandan bir örnek verecek. Bakın, iki insan var. Ahaduhuma, onlardan birisi ebkemu, dilsizdir, tattır. La yaktiru ala şeyin, hiçbir şeye de muktedir değil. Meramını anlatmaktan bile aciz, konuşmaktan bile aciz, tat bir insan düşünün. Hiçbir şeye gücü yetmeyen bir insan düşünün. Ve huve kellun ala mevlahu, o efendisine yüktür. Velisine, babasına yüktür. Bu insan efendisine, velisine yüktür. Yemesi yüktür, içmesi yüktür, giyinmesi, kuşanması yüktür, gelmesi yüktür, gitmesi yüktür. Velisine yük üstüne yüktür. Eynema yuveccihu la ye'ti bi hayr. Efendisi, babası, sahibi onu nereye gönderse bir hayırla dönmez. Hiçbir hayır sağlamaz. Efendisine, velisine, babasına hiçbir hayır sağlamaya gücü yetmeyen bir insan düşünün. Hel yestevi, bu insan hiç müsavi olur mu? Denk olur mu? Kiminle? وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Adaleti emreden bir insanla hiçbir olur mu? Bir Müslüman düşünün ki kendisini aşmış, çevresine adaleti, iyiliği emretmeye çalışıyor, çevresinde Müslümanca bir hayatı kurmaya çalışıyor, çevresini de Müslümanlaştırmaya çalışıyor. Böyle bir Müslüman düşünün, yani pasif bir davetçi değil, pasif bir Müslüman değil, dediklerini bizzat kendisi yaşayan bir Müslüman. Bakın ayetin devamında Allah onu şöylece ortaya koyuyor. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ O kul üstelik kendisi de sırat-ı müstakimdedir. Dost doğru yol üzerindedir. Yani insanlara adaleti emrediyor. Kendisi zulüm içinde değil. Pasif bir anlatıcı değil. Kendisi bizzat haktadır. Kendisi bizzat sırat-ı müstakimdedir. İşte böyle bir insan düşünün. Çevresini Müslümanlaştırmaya çalışan, çevresine adaleti emreden bir Müslümanla hiçbir şeye gücü yetmeyen tat birisi hiçbir olur mu? Elhamdülillah ki bir olmaz. Yani ne anlatıyor Allah bize? El adıl olan, adaletin sahibi olan, yeryüzüne adaleti indirmiş olan, yeryüzünde adilce bir hayatın sistemini kuran, bunun için kitaplar ve peygamberler gönderen Allah'la şu insanlar, şu zavallı insanlar hiçbir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu Allah'ın gücüyle şu zavallı insanların gücü bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu Allah'ın yasalarıyla, bu Allah'ın sistemiyle şu zavallı insanların ortaya koyduğu sistemler hiçbir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Nasıl oluyor da Allah bilgisi dururken bu zavallı insanların bilgilerinin peşine düşüyorsunuz? Nasıl oluyor da böyle güçlü kuvvetli bir Rabbiniz dururken birilerine dua etmeye, birilerinin arzularını o Allah'ın önüne geçirmeye, birilerinin yasalarını o Allah'ın yasalarına tercih etmeye, birilerinin bilgileriyle bilgilenip o Allah bilgisine değer vermemeye çalışıyorsunuz? Vakit geldi, burada kalalım. İnşallah